Forda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 grudnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polak, który próbował powstrzymać terrorystę z London Bridge, wyszedł ze szpitala. Wiemy, że mężczyzna czuje się dobrze. To są działania legislacyjne umożliwiające zmianę szefa NIK. Tak o planie B na wypadek niepodania się Mariana Banasia do dymisji, mówi wicerzecznik PiSu. Zajrzymy też na startujący w Madrycie szczyt klimatyczny ONZ. Ze szpitala wyszedł Polak, który pomagał powstrzymać terrorystę z London Bridge. Jak powiedział nam jego szef, mężczyzna czuje się dobrze. Polak był w grupie osób, które rzuciły się na napastnika mającego nóż. Terrorysta, nazywający się Usman Khan, zamordował dwie osoby, a trzy inne zranił. Miał mieć także na sobie pas z atrapą bomby. Zamachowca próbowała powstrzymać grupa ludzi, którzy mieli kije i gaśnice. Polak z kolei ze ściany restauracji zabrał kieł nerwala, walenia żyjącego w arktycznych wodach. To nim próbował obezwładnić terrorystę. Sam został ranny. Powinna nastąpić zmiana na stanowisku szefa NIK. Tak o poranku w Polskim Radiu mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. W piątek premier Mateusz Morawiecki mówił, że tego dnia oczekuje rezygnacji Mariana Banasia z pełnionej funkcji. Do tego jednak nie doszło. Później marszałek Sejmu Elżbieta Witek tłumaczyła, że czas szefowi NIK-u dano do poniedziałku. Jeśli Marian Banaś nie poda się do dymisji, to ma zostać wprowadzony plan B. Czym on jest? Między innymi o to pytany był wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel. To są działania legislacyjne, które umożliwią zmianę, czy odwołanie, czy zawieszenie, no jakkolwiek to zwał, czy jakie to ostatecznie będą decyzje, to jeszcze się okaże. Albo mamy całą kadencję szefa NIK pełną, no albo podejmujemy jakieś działania. W piątkowym komunikacie Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że nie zapadła decyzja o dymisji jej szefa Mariana Banasia. CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie oświadczeń majątkowych szefa NIK-u. Wskazuje w nim na podejrzenie złożenia przez Mariana Banasia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego, a także na nieudokumentowane źródła dochodu. Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło rano na Krajowej Dziesiątce pomiędzy Toruniem i Lipnem. Trasa Toruń-Warszawa może być zablokowana przez wiele godzin. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Krótko po godzinie 7 w Steklinie, to jest w gminie Czernikowo, na drodze krajowej numer 10, na wysokości 338 km, doszło do zderzenia ciężarowego Mercedesa z osobowym Oplem Vectrą. Niestety w tym zdarzeniu dwie osoby podróżujące tym pojazdem osobowym poniosły śmierć na miejscu. Mówił Wojciech Chrostowski z policji w Toruniu. Policjanci zorganizowali objazd przez miejscowość Ograszka. 12-letni chłopiec i około 60-letnia kobieta zostali ranni w wybuchu gazu w domu w Pawłokomie na Podkarpaciu. Oboje przytomni trafili do szpitala, poinformowała Podkarpacka Straż Pożarna. Do zdarzenia doszło na parterze jednorodzinnego domu podczas rozpalania kuchenki gazowej. Wybuch był tak silny, że uszkodził szyby w oknach, ale nie doszło do pożaru. O zdarzeniu został poinformowany nadzór budowlany. Za pół godziny rozpoczyna się w Madrycie szczyt klimatyczny ONZ COP25. Politycy będą rozmawiać o rozwiązaniach, jakie mają zahamować wzrost temperatury na świecie. W pierwszym dniu prezydent COP24 Michał Kurtyka przekaże prezydencję Chile i tym samym zakończy się roczna prezydencja Polski po szczycie w Katowicach. O szczegółach Przemysław Lis. W szczycie klimatycznym w Madrycie wezmą udział przedstawiciele ponad 200 państw, w tym politycy, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jednym z najważniejszych tematów ma być opracowanie reguł dotyczących zasad globalnego handlu prawami do emisji CO2. Mówił o tym prezydent COP24 oraz minister klimatu Michał Kurtyka. To jest jeden z 7 wątków tematycznych i jedyny, który nie został rozstrzygnięty w Katowicach. Będzie to w związku z tym temat centralny, będzie ważny, będzie na pewno ogniskował bardzo wiele uwagi. Natomiast to jest ostatni z takich wielkich tematów natury negocjacji międzyrządowych, który pozostaje do rozstrzygnięcia. Szczyt COP25 rozpocznie się o 10.30. W otwarciu spotkania weźmie udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Przemysław Lis, Polskie Radio.

love a sunny day. Dream of far away, dreaming on my pillow in the morning. Never been away, hey, never seen a day break. Leaning on my pillow in the morning. Na serce napisał jeden ze słuchaczy, bo czasami warto sięgać po takie starszaki. Pilot Magic na początek drugiej godziny naszego spotkania. A teraz już pora na płytę tygodnia. Piotr Metz, witaj. Witaj. W zasadzie powinniśmy o niej opowiadać we dwóch, a w ogóle powinniśmy opowiadać wszyscy, bo to nasze Święta Bez Granic 2019, czyli 20 już Karp. 16 utworów, aż 3 wersje karpy. Jakby ktoś chciał pośpiewać, to jest wersja karaoke. A to chyba pierwszy raz się zdarzyło. Także chyba tak, jest też wersja instrumentalna, także możemy sobie tym razem naprawdę pokombinować. Oprócz tego zaprzyjaźnieni z Trójką artyści tradycyjnie, za co bardzo dziękujemy raz jeszcze, sprezentowali nam swoje utwory. Bóg Waglewskiego, Fisza i Emadę, Dwa ognie, Fisza, Emadę i Tworzywo. Z kolei Ania Rosowicz, Kwiat Jabłoni, Chłopcy, Kontrabasia, Ballady i Romanse, Rebeka Oxford, Drama, Kasai i Zbigniew Wodec. No i utwór specjalny. To jest utwór dodatkowy. Barbara Wrońska z Młodą Orkiestrą Nowego Teatru w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagrała utwór o bardzo ważnym przesłaniu. Nazywa się Plastik. Pełny tytuł, taki z podtytułem brzmi Plastic is not fantastic. To wszystko, czyli 16 utworów na naszym karpiu. Święta Bez Granic 2019. Bardzo prosimy pójść do sklepu i zakupić tę płytę, ale jedyna i wyjątkowa okazja w tym tygodniu, żeby od nas ją dostać. 71335, Święta Bez Granic 2019. Piotr Metz, dziękuję ci. Dziękuję. nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. Plastik, to oczywiście Basia Wrońska i Młoda Orkiestra Teatru Nowego. Polecam Państwu to nagranie, bo także jest w zestawie do głosowania na listę KARP również oczywiście. polskieradio.pl/trójka. Głosowanie na top wszechczasów, to o tym może za 3 minutki opowiem. Electric Light Orchestra Jeffa Lynne'a, a o głosowaniu na to wszechczasów jednak za 3 minuty, bo teraz jeszcze 3 minuty dla pana Jana. do południa. Litwo, ojczyzna moja, inwokacje do pana Tadeusza zna każdy. Niedawno powstał przekład poematu na współczesny język angielski. Jego autora uhonorowano nagrodą prestiżową National Translation Award in Poetry. Z laureatem profesorem Billem Johnstonem rozmawiał Jan Niebudek. Na wstępie ważna informacja, to nie pierwsze anglojęzyczne tłumaczenie pana Tadeusza, było ich już kilka. A czy Amerykanie będą chcieli sięgnąć po to tłumaczenie poematu Mickiewicza? No, mam nadzieję, że tak. Te ludzie znają Puszkina, na przykład czasem Byrona i wiadomo, że polska literatura jest mniej znana, prawda, niż rosyjska, angielska i tak dalej. A dwa, no szczerze mówiąc, te istniejące przekłady, nawet najlepsze, były pisane takim trochę starszawym językiem, archaizującym. Natomiast ja próbowałem przekazać to w języku znacznie bardziej potocznym, współczesnym w każdym razie. Wielu Amerykanów mi mówiło, że tym razem nareszcie rozumieją, o co chodzi. Bill Johnston na co dzień jest wykładowcą komparatystyki i dyrektorem Polish Studies Center na Indiana University. To wybitna postać, ogromnie zasłużona dla krzewienia literatury polskiej. Tłumaczył już na język angielski m.in. dzieła Kochanowskiego, Prusa, Słowackiego, Gombrowicza, Pilcha czy Różewicza. Po raz pierwszy z panem Tadeuszem Bill Johnston zetknął się na początku lat 80. w Polsce. Czas burzliwy, w którym nadzieja mieszała się z beznadzieją. Dobry czas na taką lekturę? Tak, nigdy o tym nie myślałem, ale to prawda, że ja to odkryłem, znaczy kupiłem w 81 roku i faktycznie to był taki moment w sumie wielkiej nadziei, nie? Tak jak w poemacie ten rok 1811 i 12. Bill Johnston ma swoje ulubione postaci oczywiście w panu Tadeuszu. Jedną z nich jest Wojski, który, cytat, dużo mówi, a to zdaniem profesora, bardzo polska cecha. To bynajmniej to nie jest koniecznie negatywna cecha, a jednak tak, no podoba mi się w każdym razie właśnie ta postać. A wyzwania tłumaczeniowe przy panu Tadeuszu? Oczywiście 13-zgłoskowiec, ale też słownictwo. Na przykład mnogość grzybów. Grzyby to ważna rzecz. Wielu gatunków nie ma tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale istnieją w Anglii, skąd pochodzę. I tam odkryłem sporo takich starych, ładnych nazw tych grzybów, których ja nie znałem, nie znam tych słów, tych nazw. To na koniec jeszcze jedno, być może podstawowe pytanie. Czym dla pana jest pan Tadeusz? Czy mówi coś o nas Polakach? Wizja mickiewiczowska panu Tadeuszu jest bardzo dwuznaczna. Z jednej strony chcę czcić jakby pewne elementy w polskiej kulturze osobistej nawet. Ta gościnność, ten porządek, ale z drugiej strony jakby nie ucieka od krytycyzmu, że z jednej strony dobrze jest pamiętać o historii, a z drugiej strony tak jak Gierwazy, który po prostu cały czas żyje w przeszłości, w różnych starych pretensjach i myślę, że może tam dzisiejsi Polacy mogliby na przykład szukać pewnych, jakby to powiedzieć, wskaźników. Profesorowi Billowi Johnstonowi gratulujemy nagrody Apollones, który słyszeliśmy, to słynna kompozycja Wojciecha Kilara, powstała na potrzeby filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy. 25 minut po godzinie 10 obiecałem wrócić do tematu głosowania na Top Wszechczasów. Powiedziałem, że wczoraj oddałem głosy, zabrało mi to 40 minut bardzo przyjemnych. Wybrałem 99 utworów, bo mam takie zasady, że każdy wykonawca to jeden utwór, także nie może być dwóch Pink Floydów, dwóch Bowich na przykład, i że głosuję tylko na piosenki zagraniczne, bo w maju mamy polski Top Wszechczasów. No wyszło mi 99, no w związku z tym wycofałem się i zagłosowałem na jedną polską piosenkę. Nie zgadną państwo na jaką. Ale to bardzo przyjemna robota, proszę zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka. Nie powiedziałem jeszcze, kto dostaje od nas płyty tygodnia, czyli Święta bez granic, pani Ewa z Krosna Odrzeńskiego i pan Przemek z Grudziądza. No i ostatnio prezentując nagranie grupy Steely Dan, zastanawiałem się, czy jest w zestawie do głosowania. Nie ma, więc teraz napiszę top@polskieradio.pl, bo każdy z głosujących może zgłosić dodatkowych 11 utworów, których zabrakło mu w zestawieniu. A z tych piosenek, które do tytułu i wykonawców wypiszą Państwo top @polskieradio.pl, zrobimy listę dodatkową na przyszły rok. Tak to będzie. 29 minut do godziny 11, to teraz mam dla Państwa zaproszenia na koncert 8 grudnia o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach Jazz z Wami wystąpi kwartet Dominika Bukowskiego. Mamy dla Państwa zaproszenia, proszę dzwonić teraz do Edyty 2 2 7 3. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię. Ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Kaśka Sochacka, utwór zatytułowany Wiśnia, też z zestawu do głosowania na listę, zestaw mocno poszerzony. Proszę sprawdzić polskieradio.pl /3. Nowy singiel z ostatniej płyty Lenego Krawica, piękna ballada. We must all unite, for we are one creation.

Showbiz Trio i za kwadrans 11. Fajny film. Producentka Ewa Puszczyńska jest laureatką zakończonego w sobotę w Łodzi Forum Kina Europejskiego Synergia. Współtwórczyni oscarowych sukcesów Pawła Pawlikowskiego odebrała przyznaną po raz pierwszy nagrodę imienia Marii Kornatowskiej. Dla indywidualności filmowej z Ewą Puszczyńską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To taka nagroda za wszystkie dotychczasowe dokonania? Ta nagroda ma tytuł Za wiarę w magię kina, więc trudno powiedzieć, czy to za wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, czy rzeczywiście za wiarę w magię kina. Ja rzeczywiście w to kino wierzę. I żeby pozostała ta wiara niezmienna. Żeby ta wiara pozostała niezmienna, nie tylko u mnie, ale u wielu, wielu innych ludzi. I teraz ta wiara w magię kina to nie tylko w magię filmu, ale również tego kina jako miejsca. Bo dla mnie rzeczywiście dalej kino jako miejsce jest bardzo ważne, jako miejsce wspólnego oglądania filmów. I dalej absolutnie jestem przekonana, że są pewne filmy, które trzeba oglądać w kinie, że one absolutnie oglądane nawet w kinie domowym nie robią takiego wrażenia. Dla mnie takim przykładem była Roma. Teraz muszę powiedzieć, to takim przykładem jest dla mnie Irlandczyk. Który wprawdzie został wyprodukowany przez Netflix, więc oczywiście jest tam skromna dystrybucja kinowa, ale jednak mimo wszystko głównie będzie oglądany na małym ekranie. Niestety tak. To samo było z Romą i myślę, że to jest wielka szkoda. Wielka szkoda. No tak się niestety stało, że wielkobudżetowe filmy już nawet nie studia produkują amerykańskie, które kiedyś to robiły, tylko właśnie Netflix albo Amazon, ale głównie Netflix w tym przoduje, że wielomilionowe budżety zapewnia po to, żeby zrobić takie wielkie filmy. Myślę również dla pani, nieobojętna jest patronka tej nagrody, osoba jak najbardziej związana z Łodzią i się bardzo cieszę, że właśnie powstała w Łodzi nagroda imienia Marii Kornatowskiej. Absolutnie tak. Ja dziękując za tę nagrodę, zaczęłam od tego, że bardzo dziękuję i gratuluję pomysłodawcom tej nagrody, dlatego, że uważam, że to jest najpiękniejszy pomnik, jaki Marysi można było wystawić. Właśnie taki pomnik z ludzi, którzy wierzą w magię kina. Powiedziałam też, że mam nadzieję, że ja będę takim pierwszym twardym, mocnym, solidnym kamykiem do tego pomnika. Dla mnie ta nagroda ma również znaczenie bardzo osobiste, bo ja z Marysią się znałam. Nie chciałabym tutaj użyć słowa, że się przyjaźniłam, bo to nie była przyjaźń w takim potocznym rozumieniu tego słowa, ale widywałyśmy się dosyć często. Rozmawiałyśmy ze sobą o kinie, ale nie tylko o kinie. Miałyśmy wspólne projekty, nawet taki jeden, trudno powiedzieć, że był zaawansowany, ale poświęciłyśmy jemu najwięcej rozmów. To był taki projekt łódzko-nowojorski, czyli coś bardzo bliskiego Marysi. I no niestety nie udało nam się tego zrealizować, bo Marysia zachorowała, to wszystko trwało bardzo krótko. Ale myślę, że może kiedyś mnie się uda, może to będzie również jakiś taki film o Marysi, czy gdzieś z duchem Marysi w tle, czy w treści tego filmu. Dlatego ta nagroda ma dla mnie bardzo, bardzo osobiste znaczenie. Zwłaszcza, że jest w formie takiego pierścienia, a ci, co znali profesor Marię Kornatowską, wiedzą, że to była osoba niezwykle kolorowa, która lubiła biżuterię. Zawsze miała fantastyczne pierścionki na palcach, kolczyki czy korale. I uważam, że ta nagroda oddaje rzeczywiście takiego ducha Marysi. Cały czas mówię tutaj Marysia, bo dla mnie to rzeczywiście bliska osoba i mówienie o niej profesor Maria Kornatowska, takie mam poczucie, że oddalałaby mnie od niej, a tego bardzo bym nie chciała. Ja się od Marysi bardzo dużo nauczyłam. Myśmy miały taki okres w życiu, że jeździłyśmy razem do Warszawy z różnych względów pociągiem i te 2 godziny spędzone w pociągu na rozmowach o kinie i nie tylko, to był dla mnie fantastyczny czas. Ja się bardzo dużo nauczyłam, bardzo dużo zrozumiałam, rozwinęłam jako człowiek i to były rozmowy absolutnie niezapomniane. Chociaż wtedy, trudno powiedzieć rozmowy, to ja słuchałam, Marysia mówiła, bo bardzo było mi trudno zabierać głos w obecności Marysi i wyrażać swoje zdanie na jakiś temat, przynajmniej na początku, potem już miałam większą odwagę, ale to naprawdę były rozmowy niezwykłe, które doskonale pamiętam i bardzo wiele mi dały. Jak rzadko doskonale czuję i rozumiem to, co pani mówi. Rzeczywiście spotkania z Marysią, czyli profesor Marią Kornatowską, były absolutnie cudowne i też mam niezapomniane w ogóle zdarzenia, bardzo, bardzo nietypowe. To była piękna osoba. Teraz pani otrzymała piękną nagrodę. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Z Ewą Puszczyńską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. 10 minut do godziny 11, potem wiadomości. Ale wcześniej jeszcze top wszechczasów. Polecam, bo głosowanie zamykamy 28 grudnia. Polskie Radio.pl ukośnik trójka. Zestaw bardzo szeroki. Trudno wybrać tę setkę. No ale są braki. Wczoraj miał urodziny Gilbert O'Sullivan. Nie ma w zestawie Claire, ale za to jest w zestawie Neil Diamond i Song Song Blue. Taki ładny zestaw starszych piosenek zakończy naszą drugą godzinę naszego spotkania.